teraz ja powiem wam. Świat schodzi na psyk, ten kto sieje wiatr, burzę będzie zbierał. Rozumiesz te słowa? Taka prawda. To jest ta żajna. Teraz ja powiem wam. Świat schodzi na psyk, ten kto sieje wiatr, burzę będzie zbierał. Rozumiesz te słowa? Taka prawda. To jest ta zajebana karma. Czy są tu moje ziomy? A więc gdy skurwysynów rzece wpierdalać klony. Jesteś łakomy, pycha, nabija ci portfel. Takich typów na tej osce to się zabija. Za drobne pokaż telefon lub mordę. Wybór należy do ciebie. Jesteś frajerem czy kokiem, chuj ci w 997. Dzwoń po taryfę, jak masz nie siłę szukać. Tylko jak cię spotkam znowu będziesz piszczeć jak suka. Nie masz nic, a ten Lancy ojca auto. Przecież widzę jak nim wodzisz tego Borta za banknot. Tak się składa, że znam ją. Jej znak usta i bana. Znają tu całe osiedle, bo to kurwa jebana. Ty śpiewasz się jak banan, twoje słodkie pierdzenie. Kiedy całujesz jej język pewnie czuć przyrodzeniem. To ją chuj ci w jedzenie. Ty taki jesteś twardy, a w tańcu zjebanym to widziałbym cię za Isis, co w kieszeniach daje. Albo połamie ci palce. Do grania na pianinie pozostawię pauzę. Od małego zacznę i tak powoli do końca. Więc lepiej otwórz oczy, bo to tylko twój koszmar. Jeśli napierdala żonę, bo zupa była zasłona, będzie dorwał, zapierdolił i pod domem pochował. Prosto teofilowa chwila moralnego kaza. Jak kupno siebie dajesz, to do ciebie wraca. Jeśli napierdala żonę, bo zupa była zasłona, będzie dorwał, zapierdolił i pod domem pochował. Prosto teofilowa chwila moralnego kaza. Jak kupno siebie dajesz, to do ciebie wraca. Chuj płaci za kurwę i przynosisz jej kwiaty. W sumie nie wiem czym się różni twarz idioty od szmaty. Stary pryszczaty, dzieci po studiach dawno. Więc czemu nie jak żona? Wkurwia to w tango, ten sam postój. Taksa, taksówkarz i burdel. Poczekaj, ta historia jeszcze jaja ci urwie. Dla mnie spać możesz w trumnie ogrzany świecami albo w urnie. Na fali porwane jak pali bez granic. Nie ma żadnych, to nasze społeczeństwo. Czyli woda, koko, dance plus. Co ma się pod ręką? Ty mi nie pierdol, że co drugi to Albanii. Co do Niemczech to się zgodzę, co drugi był w Talandii. Ale takich jak ty frajerów biorą w ramki. Z kurwami chodzisz na randki. Brzmi jak country szaszów. To się lampisz na klamkę. Otwieraj te drzwi. Za nimi seks, bogactwo, bo tu umierasz. Ty lubisz żyć pełną gębą. Niby nic, ale przyjemność. Chwila bindzie, wieżowca wjazd. Na szóste piętro, kto powiedział, że piekło jest pod ziemią. Żartował, miał być burdel na kółkach. A w drzwiach stanęła żona. Mogła się z domu wyprowadź! Teraz ja powiem wam. Jeśli napierdala żonę, bo zupa była zasłona, będzie dorwał, zapierdolił i pod domem pochował. Prosto teofilowa chwila moralnego kaza. Jak kupność siebie dajesz, to do ciebie wraca. Jeśli napierdala żonę, bo zupa była zasłona, będzie dorwał, zapierdolił i pod domem pochował. Prosto teofilowa chwila moralnego kaza. Jak kupność siebie dajesz, to do ciebie wraca.